egyszer is. Biztos megtalálod. Azt így sem megy. Elkurtam a beköszönőt is. Sziasztok. Üdvözlök mindenkit. Azért mondtam, beköszönőt is elkurtam. Zsillet, köszönöm szépen. Ezt megtetted következmények. Tudod, a, mi a Dumb és Dumbedben van, tudod, amikor a Slozin találkozik a Jim Carrey, a meleg kamionos, hogy nem akarok zsillettet. Neved magadra. No, szeretettel köszönünk titeket az 58. Reflektorban, amikor egy ilyen verbális gerebjével végigmegyünk a játékipar hírein, sajtuk keresztül meg a játékipar, meg a hátatokon. Nem lesz benne köszönet. Ne. De ezt már megszokhattátok. Nem hiszem, hogy pombot. Ezt már én is megszoktam. Nem most kell meglepődni. Nem. Ezen semmiféleképpen nem. Na, no. Hát, tehát egy újabb hét. Mit csináltál a héten, Zoltán? Hát rájöttem, hogy nem ma fogok Tajvanba utazni. Nem? Nem mostanában fogok ott repülni. Na. Erről meggyőzött a nemzetközi helyzet. Mi történt ezen kívül? Hát figyelj, rápróbáltam, képzeld el a fűnyíró szimulátorra. Na, végre egy jó történetorientált. Na, arra jöttem rá egyébként, hogy egyrészt közelebb jövök, mert nem látszik a hanvas ábrázatom ebben az adásban. Ez nagyon kár. Főleg akik hallgatnak minket azoknak. Igen. Tehát rá kellett jönniük, vagy tehát rá kellett jönnöm, hogy nagyon sokszor beszélünk úgy játékokról, hogy bár tudjuk, hogy mik a piaci impactjai, meg a közösségi impactjai, de hogy nekünk gyakorlati tapasztalatunk nincsen a játékban, tehát ilyen volt az Among Us is jellemzően. Úgy gondoltam, hogy a fűnyíró szimulátornak adok egy esélyt. Köszi a szubot. Köszönöm szépen. Fembak. Igen, köszönjük szépen. Nagyon gyors válasz, csak nem akarok közbevágni, csak kérdezték, hogy ma lesz-e infinite-os lehúzó rész a Micronál. Nem lesz. Most a hetek óta szerintem először nem lesz. És nem csak az nem lesz, Last of Us-os topikunk sincs. Úgyhogy ez most egy olyan dolog, hogy kénytelenek vagyunk valami mást rugdosni. Argent, neked is köszi. Argent, köszi szépen. Te mondom, hogy kipróbáltam a fűnyíró szimulátort, szerintem egy tök jó ilyen chilles játék. Tudod, mit tudok elképzelni? Hogy ez tényleg olyan, hogy betépsz otthon, kilövöd a játékot nagy képernyőre, és nekiállsz, mit tudom én, fél három négy órán keresztül. Tehát akkor így ezért külön értelmeztetett a fű és a nyíró szimulátor. Szerintem van átfedés a kettő között, de egyébként ezzel most nem ekézem a játékot. Érted? Csak mindig ilyen kertész példákat tudja felhozni. Hogy okay. Tudod, magas labda helyett magas ágyás a dolog. Visszatérjek a 10 perc múlva. Kifogytál a hasonló. Jó lesz az 20 is. Megszólalásokból. Na igen. Úgyhogy igazából figyelj, nem egy rossz játék, tehát tényleg az, hogy ha ilyen, nem tudom, álmokat dédelget magában az ember, hogy szeretne füvet nyírni fűnyíróval, hogy az legyen a kihívás, hogy mondjuk hogyan tudod körbe nyírni mondjuk a kerti törpét, vagy mondjuk a kert közepén a szökőkutat, hogy ez legyen mondjuk a nehezítés, akkor ezt tök jól el lehet játszogatni. Szerintem nem egy vészes cucc. Én nem tudom, hogy milyen lelke van annak, aki ezt a játékot egyébként elkészítette. Hát ez nem, ez gondolom német játék, mert ugye a német játékipar állt rá az ilyen kukásautó szimulátor, farming szimulátor, targonca szimulátor, meg lófasz. Farming szimulátor az rohadt jól is megy, tehát egyébként, sőt, gondolom, hogy a többi is jól megy, mert nem fejlesztenék minden évben új engine-re. Tehát a power wash szimulátor. Akkor le kell mosni az autót, meg le kell mosni a kerti tűz helyet, meg az ilyeneket. Mm-hmm. Az mondjuk jó. Mondjuk az jövő héten fogom streamelni, úgyhogy nem fogtok megszabadulni. Igen? Tőle. Mm? Jó, rendben. Nem gondolt, hogy minőséget fogunk. Van benne multi? Lehet ketten powerwasholni a kocsit? Nem tudom, nem néztem meg, de lehet. Nem tudom, elképzelhető. Mm-hmm. Úgyhogy mondom, hogy nálam ez volt. Tegnap élőben próbáltunk tovább jutni a My Friend Pedroval. Egy komplett szintet ki is vittünk a maga 10 állomásával. De egy szint az nem jelent 10 perc? Nem. Nekem nem. Azt tudom. Úgyhogy igazából nálam ez volt, meg ugye megnéztem a Lightyear-t, abban az anyag kint van, meg megnéztem ma reggel, amilyen korán csak lehetett a Prey-t. Uh-huh. Ez új Predator ez a... film. Igen. Úgyhogy abból már elkezdtem összerakni az anyagot, csak megcsúsztam vele, úgyhogy nem készült el. Úgyhogy reményeim szerint holnap kerül ki Donabira, és vasárnap kikerül az Otherworld-re. Uh-huh. Úgyhogy ez a nagy tervem. Ez jó hangzik. Annyit előjáróban elmondanék, hogy szerintem kurvára nem olyan jó, mint ami ennek mondták. Meg se lepődött. Annyira nem lepett téged semmi, mi? Hát mert látod, ilyen elvárásokkal ültél elé, hogy ez egy... Jó legyen? Igen. Tehát jó. Azért ezt már lassan el kéne engedned, nem? Én még kitartok. Egyébként így az, azért is gondoltam, egyébként a Predator filmeknek a hogy mondjam, a nívója, meg a velük szemben támasztott elvárás, így kéz a kézben már olyan kurva alacsonyan van, hogy szerintem azt ilyentől kezdve csak megugrani lehetett. Hozzáteszem, az mondjuk sikerült. Tehát jobb lett a mostani Predator film, mint az elmúlt mondjuk 10 évben, vagy majdnem 20, ne, 10 évben bármi, amit ezen a néven kiadtak, de mi tegyük hozzá, hogy azt nem volt nehéz meghaladni. Szerintem az Antal Nimrodos annyira nem volt rossz. Az igen, az, szerintem az jó volt, de mondjuk nekem az úgy volt jó, hogy nálam az első kettő képző a csúcsot, és utána kurva nagy szünettel jön az Antal Nimrodos. Nem tudom, én egyikről től sem vagyok hasonlásra, mondjuk nem, állandóan azt hallom, hogy a második az a legjobb, de nekem annyira előtt az első résztől, hogy én nem tudtam úgy igazából élvezni a második részt. Mai szemmel meg már főleg nem. Mert neked ilyen kultúrsokkot jelent az, hogyha az első rész az játszódik valahol, és azt átteszik valahol máshova. Aha. Ezért nem játszottál a, mi ez az akvalisztikai játék? A Subnautica bilózíróval sem, nem akartál jeget látni az első részben. Nem azt mondani, hogy víz alatti? Víz alatti. Na, te játszottál valami? Azt láttam, hogy az ist nyomtad, mert az kint volt Discordon. Nem akarom mindig ezt a gyertyát égetni, hogy minden héten elmondom, hogy azzal játszottam. Na, akkor menjünk rá hírekre. Most csak annyi, hogy többször ez nem fog előfordulni, ugyanis befejeztem a játékot, egész konkrétan másodjára, Nightmare fokozaton, és kiadottam a Platina trófeát, úgyhogy azt a szériát most egy picit takarékra teszem, majd az Originhez visszatérek, csak ez egy picit más jellegű játék, úgyhogy az most félre van téve, és én múlt héten mondtam ugye a Knights of Azure-t, vagy Azure-t, vagy nem tudom, hogy mondják. Most azt kezdtem el, annak az első részével, de még nagyon az elején vagyok. Meg most csipogott a PlayStation applikációm, hogy le van akciózva pár játék, amit kinéztem. Ezen a tengelyen egyébként. Úgyhogy azokat majd szerintem behúzom, csak nem szeretek így impulzus vásárolni, mert utána mindig 2 évet áll a garázsba a játék, de ha nagyon jó akció van, akkor azért mégiscsak, mert majd sort kerítünk rá, annál is inkább, mert most végignéztem a listámat, amit összeírogattam a PlayStation Plus-os címek közül, és hát így nagyon kevés van közte olyan, amihez úgy tudom, hogy le fogok vele egyből ülni játszani. Tehát főleg RPG-tengelyen kezdem elég hamar kiaknázni. Nagyon úgy néz ki, hogy ott rá leszek kényszerítve, hogy ráforduljak a PlayStation 3-as címekre, amivel nincsen probléma, mert jó játékok, csak még szoktatnom kell magamat a tudathoz, hogy fél órás töltési időkkel szembe kell újra néznem. Nem olyan rossz az egyébként, hogy a tudat mit csinálja abban a fél órában, akkor tök jól meg lehet szokni. Igen, mert játszani szeretnék abban a fél órában is. Hát játszol mással. Ja, az így működik, hogy párhuzamosan, hogy amíg azt tölt, addig más. Indítsd, de mellett a My Friend Pedro-t, abból mondjuk 2 szintet át tudsz vinni abban a fél órában. Ha kész van, akkor kiment a töltőképernyő. Ja, figyelj, beosztom az idődet, ha szeretnéd. Azt minden pénteken megteszed. Nem tudok, elég hálás lenni érte. Szívesen. Ja, közben én adok neked egy ilyet. Köszönöm szépen, kegyes vagy hozzám. Meg akartam kérdezni, hát kint kérdeztem is, de akkor gondoltam, hogy itt beszéljünk a többiek előtt is róla, hogy hogyan sikerült a mongusos csapatjáték. Én úgy gondolom, hogy jól. Mondjuk itt van Laci, és ő is meg tudja erősíteni, vagy cáfolni, hogy sikerült. Én sikerként éltem meg. Szerintem baromi szórakoztató volt, meg a visszajelzések is rettentő pozitívak voltak. Uh-huh. Úgyhogy ha továbbra sincs senkinek ellenvetése, akkor jövő héten kedden megint neki megyünk egy Among Us-nak. Valahogy ezt a nálam lévő képernyőt kéne megoldani. Nem tudom, az Among Us-nak van-e spectator módja. Gyanúm szerint nincs. De hogyha lenne, akkor az kurva jó lenne, mert bár az se jó egyébként, mert pont ez a lényeg, hogy ne tudsz... Lásd, mit csinálsz. Hogy igen, hogy most elkezdesz követni valakit, és ott van, látod, ki volt a gyilkos, az ugyanakkor a spoiler, mint hogyha az én képernyőmön látják, hogy én vagyok az impostor. Tehát lehet, hogy ezért nincsen spectator módja, teszem hozzá, szerintem nem ezért nincsen spectator módja. Nem, mert most a emberek dolgoztak rajta, ugye az inner slot. Lesz ma még róluk szó egyébként. Igen. Úgyhogy jól sikerült, köszönöm a kérdésed. Nagyon örülnék, hogyha valamikor be tudnál csatlakozni. Tök érdekes lenne. Szerintem egyedül lennél ezzel. Már mi, hogy örülnék neki? Hát figyelj, az én boldogságom az meg lenne. Hát most elrontsam mindenkinek a játék élményét. Nem, embereld meg magad, és esetleg ne baszd. Úgy mi értelme? Hát nem fut el a PC-men az a baj. Vagy konzolon játszátok? Működik a crossplay. De nem különböző verziókon van a PC-s meg a... De viszont úgy néz ki, hogyha viszont a meccset PC-n csinálod, meg rá tud csatlakozni konzolos. Csak nem konzolon kell meccsen, mert nem tud rá csatlakozni a PC-s. Aha. Hát ez nagyon érdekesen hangzik. Ugye? Kurva jó. Biztos egyébként rendkívül jól néznek ki, megmondom, a játszanék, konzolon játszanék, és kirakni a nagy tévére ezt a rendkívül jó grafikával rendelkező játékot. De hát jó, lehet, hogyha nem leszek éppen holt fáradt kedden, akkor még talán esélyes. Azt hittem, valami holt mást fogsz mondani. Aha, oké. Okay. Szóval történt még veled más? Nem, semmi olyan, ami publikus lenne. Úgyhogy, de látod, Griffon is szeretné, hogyha ott lennél. Igen? Aha. Lesz valakiket szívesen levágok a játékban. Hát, Xenoblade 3 vélemény. Xenoblade 3-ról tőlem nem lesz vélemény, mert az egy Switch exkluzív játék. Én meg nem játszom Switch-en. Ismerem a szériát, ez a távolról tisztelem, tehát nem veszem el, hogy amit egyébként összehoztak Xenoblade néven, így RPG alapokon Switch-re, az tiszteletre méltó, de nyilván nekem kiesik a komfortzónámból ilyen szinten, úgyhogy arról nem. Hallottam, hogy megjelent a harmadik rész, elég jók a kritikák, de így ennyi. Nálam annyi a különbségehez képest, hogy van otthon Switch-em. És úgy nem játszom. Jó, mondjuk neked van, mióta van itt nálad a Switch? 3 éve? Nagyjából. És hányszor kapcsoltad be azóta? Bekapcsoltam, de nem csináltam vele sem. Egyszer játszottunk One Two Switch-et. Igen, de az nem ezen a Switch-en volt, az még sasáim volt. Ja, mert most a Norbié van. Most Norbié van itt. És nem hiányolj? Nem. Főleg így, hogy driftel az a kurva kontroller. Hát az mondjuk nem jó. Én most ezért megint kipucaváltam a DualSense-t, úgyhogy most kivételesen nem driftel. Nem tudom, meddig fog így maradni, mert általában egy hosszabb gaming session után beszokott megint szállni. Nem gondolkodtál azon, hogy lehet, hogy igazából csak tisztán kéne tartani a cuccokat, és akkor nem driftelnének? Na, én gyanítom, hogy mikor egyszer átoztam ide, akkor összecseréltük a kettőt, és az a tiéd. Igen. És azért driftel. Szerintem nem. Elment a kedve az élettől. Még a kontroller is ki akar cseszni velem. De rám nézett, és azt mondta, ennek a fasznak nem fogok működni. Na jó, van, menjünk tovább. Menjünk tovább, mert nagyon lefárasztasz itt rögtön a legelején. Na, menjünk a hírekre? Szerintem forduljunk rá a hírekre. Most a mai alkalom kicsit rend, hogy jó lesz olyan szempontból, hogy a negyedik hírrel kezdünk. Ja, nem ilyen szempontból, hanem ahogy néztem egyébként, így... konzolholder szinten nem lesz olyan rendkívül sok hírünk, hanem inkább a rövid híres szekció lesz most hosszabb. Úgyhogy azt mindenképpen érdemes lesz megvárni, mert ott viszont van pár érdekes dolog. Akkor kezdjük azzal? Nem. Jó. Nem tudtam, mit akarsz ebből kihozni. Jó. Repüljünk rá a PlayStation-re. Jó, kezdjük a PlayStation-nel, és kezdjük egy ilyen fordított dologgal. Eddig mindig arról szoktunk beszélni, hogy mit védetett le a Sony, meg milyen új funkciót integráltak az aktuális PlayStation-be. Most ennek pont a fordítottjáról fogunk beszélni, ugyanis eltávolítottak egy funkciót. Csodálkozom rajta, hogy csak most. A másik dolog, hogy én nekem ez így tök radar alatt volt, ezt a funkciót. Nekem is. Nekem is. Tudtam, hogy van. Láttam, hogy van ilyen, de sosem tudtam, mire jó. Én látni se láttam. Tehát amikor mondták, hogy eltűnt, néztem, hogy mi ez volt. Mert a profil, tehát meg kell nyitni külön a profil. De hogy miről is van szó? Volt ez az úgynevezett accolades, vagy elismerés funkció a PlayStation 5-tel hozták be, aminek elvileg az volt a lényege, hogy amikor te játszol valami multis játékkal, vagy hasonlóval, hogyha lement a meccs, akkor tudod úgy mond értékelni, nem is azt mondanám, hogy az a jó szó, hogy értékelni, hanem elismerni tényleg a többi játékos, tehát hogyha például barátságos volt, vagy sokat segített, vagy hasonló, akkor 3 darab ilyen kis akármit tudtál neki adni. És hát ezzel 2 gond volt. Egyrészt szerintem ez nem volt kommunikálva normálisan, és senki nem tudta, hogy ez a funkció létezik. Azt én is tudtam. A másik pedig az, hogy te ezt a funkciót tud használni, ehhez ki kellett lépni a játékból, belépni a adott ember PlayStation profiljába, tehát meg kellett nyitni, és akkor ott tudtál adni egyszer egy ilyet, utána le kellett játszani megint egy meccset, és akkor tudták köszönni megint egy hasonlót. Most más játékokban egyébként ez a funkció működik. Volt, ahol csak próbálkoztak fel, aztán kikopott, de volt, ahol a mai napig megvan. Például egy bizonyos formája létezik a League of Legends-ben is ennek, hogy így játék végén tudsz adni pontokat, és akkor mit tudom én, aki a legtöbb pontot kapta, az kap egy ilyen kis plecsnit, hogy régen lehetett értékelni az ellenfelet is, de aztán rájöttek, hogy ez nem az a játék, ahol ha kikapsz, akkor te az ellenfélnek odaírod, hogy te milyen kurva jó voltál, úgyhogy ezt a részét kivették, de egyébként ez egy működő dolog volt, viszont itt, ahogy el is mondtam, a kutya nem használta, a legtöbb ember nem is tudott róla, aki meg tudott róla, sem biztos, hogy tudta, hogy hogyan működik, úgyhogy ezt most így kivették. Egyelőre nem terveznek berakni más a helyére, ami azért is fura, mert ha megnyitod a PlayStation profilt, akkor ez egy elég jelentős helyet elfoglal. Tehát azt hiszem három részre van osztva, talán a trófeák vannak bal oldalon, középen volt ez az accolade system, és jobb oldalt volt még valami. De ez foglalt el a legtöbb helyet. És ezzel együtt nem használta senki? Nem. És hát miért te hányszor nyitod meg mondjuk a saját profilodat, mert én kb. Soha. Én se, de mondjuk ez én vagyok, de azt hittem, hogy vannak, akik ennél lényegesen, nem tudom, aktívabb felhasználói ennek a dolognak. De akkor ezek szerint igazából az általunk produkált. Hát írták, hogy van, amelyikben ez bele is volt integrálva valamelyik játékba. Igen, de érted, találunk egy olyan játékot, amiben bele volt integrálva, ez azt kellett volna, hogy ezt tömegével használják. De akkor ezek szerint ez így elmaradt. Jó, figyelj, igazából hiányozni nem nagyon fog. Azért belegondoltál, hogy milyen szövevényes social rendszer kezdi szépen lassan kialakulni a videójátékoknál? Tehát hétről hétre beszélünk olyan dolgokról, hogy ezt fogja figyelni, ezzel fog jutalmazni, hogy beszéltünk a PlayStation-nek ezzel az újonnan induló megint reward rendszeréről, amivel pénzt is kaphatsz a valetedre. Ja, igen, az a csinálj meg nem tudom milyen achievementet, meg trófeát, és akkor kapod ezeket a social pontokat, és akkor azokat beválthatod különböző. Igen, igen. Lehet, hogy ez egyébként annak az előfutára volt. Lehetséges. Ha igen, akkor gyakorlatilag az ekkolédzet azért vezetik ki, mert egy sokkal továbbfejlesztettebb modell veszi át ennek a helyét. Ez nem rossz dolog egyébként. Talált szeberációt? Tehát szerinted lehet ennek olyan felhasználási felülete, ahol van benne értelem? Azon kívül, hogy megint csak plusz információt tudnak róla gyűjteni. Fogom beszélni itt a... Nem is tudom. Ja, de fogom beszélni szerintem arról. Én azt látom egyébként, hogy... A esetünkben a Sony rohadtul mozgatni akarja a usereket, hogy legyen egy community, egy nagyon masszívan kiépülő community, akár egy ilyen pontosztogatáson keresztül, akár mondjuk ezen a reward rendszeren keresztül, amit ennek a helyére akarnak behozni, meg mindenfélével, ez mind-mind-mind szerintem ahhoz egyengeti az utat, hogy a live service-t, amikor elindítják, akkor ne így a pusztába dobják ki, aztán majd lesz, ami lesz, hanem legyen egy... Mikor jön a metaverzum? Igen. Hülyét kapok a metaverzumtól. Na. Egyébként szerintem lehetne azt is jól csinálni. Ugye erről beszéltünk a múltkor, és pont adoptad be, hogy a PS Home az gyakorlatilag egy korát megelőző dolog volt, ami hasonlóan működött ehhez. Meglátjuk. Én is látok benne rációt. Az ugye kiderült, hogy ez a fajta megközelítés nem működik, de egyébként a Sonynál azt érzem, hogy még mindig csak tapagatózik. Tehát sokszor szoktam színni a Nintendo-t, hogy technológiaiak mennyire le vannak maradva. Hozzáteszem, hogy ők ezt direkt csinálják, tehát nem hiszem, hogy úgy egyébként. De ugyanezt érzem egyébként a Sonynál is social szinten. Tehát hogy van egy hatalmas nagy felhasználói táboruk, azt hiszem, most már PS Plus előfizetők majdnem 50 millióan vannak. Ezt egy másik hírnél olvastam, de gyakorlatilag talán a Days of Play-eken kívül, amikor meg szokták hirdetni ezeket a közösségi célokat, és akkor behúzhattál háttérképet, meg ilyesmit, azon kívül nem nagyon mozgatták meg így az embereket, és ott is az volt a baj, hogy most már két olyan Days of Play lement, ahol gyakorlatilag a PlayStation 5-ön voltál, akkor nem kaptál érte lószart se, csak ilyen ikont, mert a ilyenek, hogy a dinamikus háttérkép, ami szerintem egy tök jó feature volt PS4-en, az például PlayStation 5-en nem működik. Nincsen bele integrálva. Tehát például, amikor én azt először használtam, emlékszem, ez a Horizon Zero Dawn-nál volt, hogyha megcsináltad a játékot, kiplatináztál, akkor a platina trófea mellé kaptál egy ilyen élő háttérképet gyakorlatilag, amit ugye be tudtál rakni, és akkor a dashboardod az ilyen élójos volt, meg azt hiszem átvariált az ikonokat is, meg minden ilyet. Na most ez PlayStation 5-ön nincs. Amit így nem is értek. Jó, tudom, időbe telik ezeket a funkciókat integrálni, na de azért most már két éve piacon van ez a generáció. Hát nagyon szigorúan nézzük, harmadik éve. Hát ugye, hogy volt? 20 novembere, nem? Igen, az volt az első év, második, harmadik. 22 novembere még nincs itt. de nem úgy nézem a naptári ja, szinten. Ja, naptári év szerint jó, oké, hogyha oda vesz. Azért mondtam, hogy szigorú vagyok. Hát így is lehet mondani, egy másik szót használtam volna, de még csak azt sem mondom, hogy van átfedés a kettő között. Megkaphatod. Na, hagyjuk a faszbesz ezekkel okay. Létszett, mert többet beszéltünk róla, mint amennyit értemel az egész. Miért baj az? Na azért, mert arról beszélünk, hogy mi nincs. És? Ja, jó, oké. Máskor azt szokták mondani, hogy az a baj, amiről beszélünk, hogy van, mert az nem jó. Mi a téged legutóbb az háborított fel, hogy mindent megtudtál a Skull & Bones-ról. Ja. Engem sok minden fel tud háborítani. Azt tudom. Meg is lepődnél. Nem, nem szóval, egyre ritkábban. Neved magadra. Nem terveztem. Menjünk tovább? Beszéljünk PlayStation exkluzívról. Jó. Ez ilyen tipikus, ilyen clickbait szar címet adtam ennek, tudod, hogy elhalasztottak egy újabb PlayStation exkluzív játékot. És készüljetek fel egyébként, ez húsba vágó. Így van. Tehát ez a játék nem más, mint a Season A Letter to the Future, ami egy ilyen... Ez milyen fasz egyébként? Ez egy ilyen indie fos. Igen? Nem tudom, mennyire emlékszel rá. De van erről valami a legutolsó, be fog ugrani egyébként, a legutolsó State of Play-en mutatták ezt a játékot. Ja, tudom! Az volt, hogy egy ilyen csávesz így a biciklizett így bele a nagyvilágba, és ilyen egész pofás grafikája volt, egy picit ilyen mosottas, festett világra hajazó dolog volt. Nyilván kis stúdió játéka, de mint kiderült, ez exkluzív, és nem fog megjelenni. A megjelenése egyébként most lett volna a szeptemberben. Most, hogy pont szeptembert mondtak, vagy csak azt mondták, hogy ősz, azt nem egészen tudom, de az a lényeg, hogy elcsúsztatták fél évvel, tehát ez a jövő év első negyedévében fog kijönni. Na most csak, hogy képben legyetek így, hogyha ránéztek erre a játékra, ez nem az a játék, ami így ilyen megfejtetetlen technikai akadály elé állítana egy rutinosabb fejlesztő csapatot. Tehát ebben nincs olyasmi, hogy fél évig kell még valamit rajta hegeszteni. Itt inkább az a fura, hogy azt hiszem június közepén volt az utolsó State of Play, tehát nem volt olyan nagyon régen. Ezt a játékot ott mutatták be, másfél hónapja, és ott adtak neki egy megjelenési dátumot. Tehát, hogy mi változhatott ennyi idő alatt. A hivatalos bejelentésben egyébként azt hiszem Twitterre írták ki, hogy ők azt szeretnék, hogy ne kelljen halálra dolgozniuk magukat. Nem teljesen így mondták, hanem hogy nem akarják kihajtani a belét az összes fejlesztőnek, hanem úgy szépen, komótosan, nem kráncsolva, nem igyekszünk. Úgy összerakják a játékot. Most mondanám, ugyanis sokszor felszoktam háborodni az, amikor itt tologatják a játékokat mindenféle faszom indokra hivatkozva. Megmondom őszintén, hogy ez a játék engem annyira idegen vagy, hogy haragudni se tudok rá. Csak meg ne erőltessék magukat, én csak ezt szeretném. Ne erőltessék meg magukat. Nyugi. Tehát én úgy gondolom, hogy 9 óra ebédszünetre 1 óra munka bőven elég. Tehát nyugalom. Csak take your time. Nem tudom, tehát én csak szeretném, hogyha tényleg az a munka, amit a játék fejlesztésébe ölnek, még véletlenül se feküdném meg a gyomrukat, nehogy véletlenül több időt kelljen belőlni, mint amennyit kellene. Ó, Istenem, bazd meg. Szerinted, ha már itt tartunk, mert ez megint csak egy ilyen mellékes ír, mi lesz a következő játék? Melyik lesz az a következő játék, ahol be fogják jelenteni azt, hogy elcsúsztatták legalább egy fél éven, nekem van egy erős tippem. Hát őszintén szólva, az ilyen radar alatti címek is jönnek, mint a Season, Letter to the Future. Bármi. Fogalmam nincs. Fogalmam nincs, de nem lepte meg szerint. Pont egyébként összetettem egy kiajánlót. Igen. És kiküldtem két cégnek, hogy körülbelül milyen tesztek lesznek nálunk az idei évre, mik vannak még betervezve. Uh-huh. És az hagyján, hogy pang az augusztus. Hát az a szeptembertől beindulnak. Szeptemberben sem lesz semmi. Viszont az október... Lesz Pókember PC. Az. És hallod, október az halál lesz. De ott a végén, múltkor néz ki, hogy a végén lesz valami rengeteg játék egyszerre. Nem, az október az tele van, tényleg. Ott gyakorlatilag hetente két játék fog megjönni. Nagyon durva, ami októberben történni fog. Oké, hogy egy része benne van a Game Pass-ben. Tehát az igazából nem fogja nagyon befolyásolni a piaci alakulásokat. Én az októberi felhozatalból tudom elképzelni, hogy valami el fog csúszni jövőre. A Forspoken az jövőre jelenik meg Fátum. Tehát az lehet, hogy repülni fog. Hát ott bukni fognak. Mert hát alapból most úgy nyugodt lelki ismerettem, mit dobsz be abba a hónapba egyelőre, egy hátra csúszással a kodra? Én egyébként nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Hogwarts Legacy-t el fogják tolni jövőre. Az amúgy, De az valahogy évvégén jelenne meg amúgy is. Elvileg decemberben, ugye placeholder dátuma van december 21, múlt héten beszéltünk arról, hogy talán van már konkrét dátumunk december elejére, de nincs még egyelőre. Ami azért érdekes, mert az egy héttel korábban érkező Gotham Knights-ra viszont van. De Gotham Knights kit érdekel? De engem mondjuk igen. Nem tudom, én... Ez megint olyan, hogy de tényleg októberben ugye jön a kod. Azért az úgy be fogja tarolni a piacot. Tehát ott amellett nem nagyon indítanak semmit, és rá egy hétre, két, azt hiszem másfél-két hétre jön a God of War. 9-én. Valahogy úgy. Na, őrült tumultus lesz abban az egy hónapban. Tehát október-november, az a két hónap, az valami rettenetes lesz. Ami az egyébként, hogy mi indokolhatná például a csúszást? Az, hogy a világpiaci helyzet. Ugye beszélni fogunk olyan dolgokról, hogy milyen kihatása van annak, ami most zajlik a világban a videójátékokra is, de ez érinti ám a civileket is, érinti a vásárlókat, a vásárló erőt érinti, és simán el tudom képzelni, hogy az a kiadó, aki szintén kell, hogy éljen valamiből, és ki kell adni, és el kell adni, tudni főleg a játékát, az tudja, hogy azt fogja mondani, hogy aki mondjuk nem lát magában kellő erőt, hogy ki fog hátrálni ebből a sűrű időszakból. És azt fogja mondani, hogy mondjuk a faszom tudja melyik játék, ezt inkább átteszi jövő év elejére. Tudod, mi lesz ez a játék? Na? És melyik pedig azért, mert az pont októberben jönne, és pont közel a kodhoz. A Scorn. Szerintem Game Pass-es játéknál nem. A Scorn az, nem is tudom, hogy az piac meg fog egyébként jelenni. Tehát, mert úgy értem, nem az, ja, hogy dobozos verzióban. Hogy dobozos verzióban. Tehát arra van rá. PC-re nem létezik. Ugye, ha jól tudom, már nem nagyon vannak dobozos verziók. Ezen kívül Xbox-ra jelenik meg, ott meg Game Pass. Bocs, akkor szerintem annak nem lesz fizikai megjelenés. Hülyén fogalmaztam, de PlayStation-re ki fogják adni, ugye? Mint a Scorn? Szerintem? Szerintem te? Hát, vagy lehet, hogy mit a egy év múlva. Úgy, mint a Tuniknál. Nem tudom, de például ugye itt most beledobva az Atomic Heart. Na, Atomic Heart-ot szerintem el fogják csúsztatni. Az Atomic Heart az életben nem fog megjelenni. Meg ha megjelenik, se lesz benne sok köszönet, mert egyre inkább biztos vagyok. Én nem tudom, hogy az mi az úristen. De azt minél többet mutatják ez a játék, annál borzalmasabban néz ki. Borzalmasan fut főleg. Tehát, nagyon szarul fut, igen. Az a videókon is látszik, hallott, hogy az a játék így a... Úgy nem tudja tartani a 60 FPS, vagy a trailerben a létező legjobb formáját kéne mutatni a játéknak. Meg ott bármin futtathatod, tehát pontosan. Alá baszhatsz valami kegyetlen gépet, és nem hogy 60-at, igen. Tehát sok helyen ilyen 10-15 FPS-re esik be. Igen, amit Fátó mond, hogy ez a BR végződésű megjelenési hónapunk van. Tehát ugye most kezdődik majd szépen lassan az August BR, ugye már benne vagyunk, és ezért úgy augusztusban, mert tudnom kéne szeptemberben mi fog érkezni. Jó, de hát mindent áttoltak ilyen január, februárban. Február, márciusban. Hát figyelj, úgyhogy majd meglátjuk. Jó, hát figyelj, mindenki menekül a Gothic remake elől, én már tudom. Most már megnézem, mikor lesz az a THQ Nordic konferencia. Mert szerintem ők már sejtenek valamit, tudod, és akkor így hát szerintem még a kodot is elhalasztják, ha azon múlik. Azt talán nem, de a DLC-k még csúszhatnak arra. Én nem fogom, egyébként megfogadtam, nem fogom megjelenni, és akkor megvenni, mert nem szeretném a bukna. Majd elmesélem, milyen jó. Majd a kodot megveszem, úgyhogy készüljetek. Jó van, oké. Most kivételesen szerintem, mert az előző két kodnál nem sikerült szerintem az induláskor beszerezni, hanem mindig ilyen hetekkel, hónapokkal később csatlakoztam be, amire a te szintedet már felvitte Adri. Ja, és akkor bukott meg a Vanguard, ugye? A Vanguard is akkor bukott meg, ja. Ja, jó, oké. Okay. De mondjuk azt nem csak nekem köszönheti, de arról majd még lesz szó. Szerintem most, hogy ezt így elmondtad, hogy tervezed megvenni a Modern Warfare 2-t, Phil Spencer szívszélzést kapott. Neki még mindegy, még nem zárult le az akvizíciót. Szokjon fel a bizet. Azok meg tudnak. A God of War-ról meg lepattan, abból megvettem az előzőt is, előrendeltem, aztán meg se érezte. Az annyira jó, hogy azt még te se tudod elbaszni. Lehet, hogy kétszer ennyit adtak volna el belőle? Lehet. Tudod, ezt a dugót csak félig nyitottad. És azóta megvan digitálisan is, mondjuk azért legalább pénzt nem adtam. Na, úgyhogy volt ilyen. Na, beszéljünk egy kicsit az augusztustól. Augustberről beszéljünk. Van egy pletyka, picivel talán több, mint pletyka. Egész konkrétan arról, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek, de nem volt idén még nagy PlayStation Showcase. Olyannyira nem volt, hogy talán szerintem utolsó olyan év, amikor kaptunk ősz előtt ilyet, az talán a 2020-as év volt, mikor elrajtoltatták a gépet, mert akkor hogy talán volt egy júniusba, és volt egy másik szeptemberbe, vagy augusztusba, valahogy így. Nem tudom visszaidézni, lehet. Azt hiszem, hogy így volt. Most az előző két évben egyébként a fő PlayStation Showcase, az szeptemberben volt. Most ki, állítólag úgy néz ki, hogy a Sony ezt előbbre hozza, és a nagy showcase-ük az most jelen pillanatban júliusra van időzítve, hozzátéve azt, hogy aki ezt az információt kapta, neki azt is mondták, hogy de elképzelhet, tehát ebben még benne van, hogy csúszik, de hogy állítólag augusztusra van beidőzítve. Ennek én nagyon nem örülök egyébként. Lehetne mondani, hogy ja, persze, minden jobb, annál előbb jön, de most pont úgy néz ki az augusztusom, hogy a Gamescomot szerintem azért fogjuk tudni közvetíteni, mert meg akkor már belemennék ebbe is, mert kérdeztétek YouTube-on. Lesz. Többen kérdeztétek. Meg amúgy is. Abból lesz közvetítés, mert az azt hiszem 23-dik, ami egy kedd. Azt majd elintézem Szabiba, és akkor azt meg tudjuk csinálni. Viszont ugye a Sony-s bejelentések azok talán ilyen péntek-szombat szoktak lenni? Valahogy így. Hétvége fele. Uh-huh. A nagyobb showkészek. Na viszont szabad hétvégén már nem nagyon van. Uh-huh. Úgyhogy azt így nem. Ja, mert a hétvégén még... is dolgozom. Nem. Még csak az kéne. Akkor hogyha nincsen szabad hétvégéd? Hát mert megyek mindig valahova. Tehát nem menj. Ja, jó, oké. Okay. Maradj már vesztek. Jó, na, úgyhogy meglátjuk. Egyébként szerintem, ha lesz, akkor augusztus utolsó hétvégéje lesz. Uh-huh. Én erre teszem. Ugye azt tudjuk, hogy a Gamescomon nem lesz kinn a Sony, ezt már bejelentették. Állítólag semmilyen formában, mert mondjuk, én amennyire emlékszem, tavaly meg tavaly előtt is azt mondták, hogy nem terveznek oda külön megjelenést, aztán előtte ugye a Death Stranding-et is ott nem leleplezték, de azt hiszem ott volt hosszabb gameplay belőle, meg a 2020-ban a Rift Apart-ból. Hmm. A Rift Apart-nak ott volt a leleplezése. Hmm. Úgyhogy ezt majd meglátjuk, a Gamescomról is lesz ma még szó. Bőven, legalább két hírünk van a Gamescomról. Ezt a hírt egyébként fura módon az Xbox erás Nick Baker hozta le. Nem tudom, neki honnan vannak ilyen PlayStation-os kontaktjai, de egyébként ez egy elég megbízható forma, tehát mozog olyan körökben, hogy ez erről hallhatott. Nem Xbox-erás a Jeff Grubb is? Hát, hogy hívják oda, vagy hogy folyamatosan szerepel benne, azt nem tudom. Uh-huh. Hát ez a beterjes test, Jason Schreier, Jeff Grubb, meg a... Henderson a... Henderson, igen. Tom Henderson, vagy... Valami ilyesmi. Henderson, mindegy. Lesz ma egyébként még Jason Schreier, meg Jeff Graham, az megszokadtátok, az mindig van. De ők egyébként úgy jó közelítéssel el szokták találni a dolgokat. Figyelj igazából, hogyha meg is tartják augusztusban a PlayStation Showcase-t, idénre már nem, nincs Sony-nak semmi a Ragnarökön kívül. Tehát na, azt nagyon mutogatni már nem nagyon kéne. Én amit csinálnék a helyükben, hogy ott már ráfordulnék 2023-ra. Meg 24-re. Hát, pont erről akartam egyébként beszélni, hogy... Hát négyen ráérnek foglalkozni még 23-ban, de a 23-ban viszont tényleg kéne valamit kezdeni, hogy mi lesz akkor. Jó, csak tudod, hogy a Sony azért jó pár évre előre szokta ezt kommunikálni, a más nem, akkor valami tízer szart bedobnak. Bencos mondja, hogy kurva jó kibeszélőt hozott nekünk. Igen. Na innen, folytasd kérlek. Most ne akadjál le ennyire az... Szóval, nem láttam Discordon, hogy valaki írt be kibeszélős témát, mert beszélgettünk a Discord szobában Ray Tracingről, meg egy pár dologról, de ezt így nem láttam. Látjátok, de akkor majd ránézünk arra is. Teljesen összezavartátok, Balázs, nem is tudja, hol tartott. Abszolút. Na, az a lényeg, hogy amit én nem szeretnék, na, ha jön ez a showkész, majd beszélünk egy kicsit erről is. Nem szeretnék Last of Us-t, semmilyen formában. Maximum, hogyha akarnak valamit mutogatni a multis lószarból, ami készül, és csak egy, ugye egy izét kaptunk, egy konceptártot kaptunk eddig összesen, de maximum az, de a remake-et nem szeretném, hogyha bármilyen formában ott lenne, mert csak az időt vinné, az mindjárt megjelenik, szeptemberben jön, szerintem fölösleges vele foglalkozni, és lehet, hogy furán fog hangozni, de én a God of War-t se szeretném a showkészen, a God of War kapjon egy külön State of Play-t, amit szerintem fog is, uh-huh, mert eddig a Sony-nak az összes nagy megjelenése kapott State of Play-t. Uh-huh. Tehát, hogy a showkészen ott legyen, szerintem azért nincs értelme, mert annyi időt nem tudnak ráadozni, hogy olyan marhasokat meg tudja mutatni magából, mert be tudsz rakni egy trailert. Tehát ilyen szempontból nem. Ha meg annyit áldoznának rá, tehát 30 percet, akkor meg megint csak elvenne a többi játék elől az időt. Kapjon egy külön State of Play-t, egy olyat, mint a Gran Turismo, vagy mint a Forbidden West kapott, vagy akár a Ratchet, és akkor ott majd szépen megmutatják, hogy ezeket a dolgokat raktuk bele, most már nem mindenki ugyanúgy fog kinézni, mint az előző játékba, ilyen új játékmeneti elemeket raktunk bele, meg hasonlók. Ez szerintem egyébként október elején ki is fogják tolni. 3-4 héttel a játék megjelenése előtt. Szerintem lesz egy ilyen State of Play. Megkockáztatom, hogy lesz még egy State of Play egyébként a Last of Us remake-ből is. Én még, ha nem is egy ilyen teljes mindenséget felölelő, hanem lehet megtűzdelik pár indi szarral, de hogy látok rá esélyt. Szerintem nincsen nagyon értelme, hogyha igaz az, amit mondtak, hogy már a gyűjtői változatok bőven elfogytak. Akkor igazából már akkora az érdeklődés, hogy ezt nem feltétlenül kell feljebb korbácsolni. Másfelől meg nem nagyon lesz a Sony-nak a Last of Us-on meg a God of War Ragnarökön kívül más megjelenése idén. Tehát ebből a szempontból meg indokolt lehet a korbácsolás, bár azt teszem hozzá, hogy ha már megjelent a játék, akkor azt meg elég csak vagy főképernyőn, vagy a store-nak a felső részén tartani pár hónapig fixen. Úgyhogy, az ott lesz. Persze, tehát azt lehet, hogy igen, ebből a szempontból is azt mondanám, hogy inkább ne, akkor már ne az idei játékokról beszéljünk, amiről már úgyis tudunk mindent, ami fontos. Tehát a God of War Ragnarök vásárlókat nem egy új trailer fogja meggyőzni arról, hogy megvegyék, mert azt mindenki meg fogja venni. Az idei év legjobban várt játék, ebben egészen biztos vagyok. Én egyébként, ha lenne egy kis gerince a Sony-nak, és ugye most már sokat lovagoltak az elmúlt, gyakorlatilag mióta megtörtént ugye a bejelentése a remake-nek, a Last of Us remake-nek. Ugye sokan mondták, hogy hát ez lehúzás, stb. Valamilyen szinten egyet tudok érteni egyébként. Lenne egy kis gerince a Sony-nak, beraknák PlayStation Extra-ba. Premium, meg ilyenek? Extra-ba, mert ugye a teljes játékokat abba szokták bepakolni, ami nem streamelhető. Szerintem én megkockáztatom, hogy egyébként PC-n nagyobb eladást fog ez most generálni, mint konzolon. Mivel konzolon a nagyon-nagyon nagy fanokon kívül nem hiszem, hogy többen meg fogják venni. Tehát aki már megvette mondjuk kétszer, az nem hiszem, hogy megveszi harmadszor is. Vagy aki játszott a PlayStation 4-es remasterre. PC-n jól fog teljesíteni, mert ugye gyakorlatilag ez lesz az első Naughty Dog játék, ami oda megjelenik, mert a Uncharted 4 vagy az Uncharted Collection az ugye még nem jött ki PC-re. Tehát ez nem is tudom, hogy hol van. Ja, de várjál, most a PC-s verzióról még nincsen konkrét megjelenési dátumunk, csak azt mondták, hogy nagyon közel lesz a konzoloshoz. Uh-huh. De szerintem egyébként nagyon jól fog fogyni. Én húznék egy nagyot, és akkor azt mondanám, hogy úgyis meg akarom tolni az előfizetői számomat, akkor Last of Us 1 remake, vagy Last of Us remake part 1, vagy faszom tudja most már, hogy hívják, akkor az az extrába benne van. Hát ezt akkor legyen is játszanék vele. Ezt elő kellett volna kitalálni. Nem most, amikor az emberek mondjuk már... Miért? De nem az a nagy ötlet? Mikor eladod előrendelésbe az összes ilyen szart, és utána dobod rá? Hát jó, egyébként ingyen. Jó, hát azért mondjuk én is elküldeném a kurva anyjába azt, aki előtte megveteti velem, aztán kitalálja, hogy jó, egyébként ha van ilyen előfizetésed, ami egyébként valószínűleg van, akkor benne lett volna a dealben. Sony ezt szokta csinálni, most már megfigyeltem, hogy van rálátásunk, most már 2 hónapnyi rálátásunk van arra, hogy mit pakolásznak be PlayStation Extra-ba, és folyamatosan megcsinálja azt, hogy azelőtt a hónap előtt, mielőtt berakja, az előző hónapban ő torrá valami akciót. Uh-huh. A Yakuza-val pontosan ezt csinálták. Beakciózták az összes létező Yakuza játékot, ilyen 50-60-70%-ra, uh-huh. Majd rá 2 hétre bejelentették, hogy amúgy egyébként berakjuk a szolgáltatásba. Jó, hát végül is valahol... Nem lenne idegen tőlük. Igen, de itt egy friss megjelenésről beszélünk. Tehát egy már évek óta piacon lévő játéknál persze ezt meg lehet csinálni, hogy akciózgatom, aztán beteszem egy szolgáltatásba. Egy friss megjelenésnél kint tartani, hogy rendeld elő, de egyébként aztán gyorsan kitalálni, hogy beteszem egy szolgáltatásba, az szerintem egy gennyes húzás lenne. Nem állva teljesen távol tőlük. Én jobban örülnék neki, mint amennyire zavarna. Mondjuk belőlem az is szó, hogy én nem vettem meg a játékot. Ja. Egyébként itt írjátok, hogy sok embernek azért lehet ez jó itthon, mert ugye ebben most kerül magyar felirat. Akkor ugye ez még nem volt annyira prominens, amikor kijött még a remaster, akkor sem a Sony Magyarország nem gyontologatta még ki a feliratokat. A kettőhöz volt a Last of Us kettőhöz? Volt, az van. Tudod, akkor hogy... így már megértem, mondjuk a 27 000-et akkor sem ér meg. Tudod, hogy mit jelezhet egyébként szerintem? a Last of Us remake-nek a sikere? Egyébként, hogy mennyire aktív még kint a Last of Us rajongói bázis. Szerintem a második rész után ezt mindenképpen érdekes valahogyan szondázni, és rásuk pont, hogy teljes áron érdemes szondázni, hogy nem az, hogy a rajongó mondjuk, jó, hát most a telefaszom a Last of Us-szal, de látom, hogy jön a remake, jó, mondjuk 10 000 forintért még megéri megvenni, hanem ténylegesen az emberekkel meg lehet-e vetetni még Last of Us teljes áron. Ez kurva érdekes lenne magának a franchise-nak a jövőjét illetően, alkalmasít a multinak a jövőjét illetően is. Lehet, hogy van egy ilyen olvasó, nem biztos, hogy ez a lead szempont az egészben, aha, de lehet, hogy van egy ilyen szempont benne, meg akarják nézni maga a márka, az milyen állapotban van. Szerintem egyébként a márka az, tehát volt ott persze egy nagyobb balhé ugye a kettőnek a megjelenésekor, és utána ugye nagyon hamar elkezdte nem kommunikálni a számokat a Sony, meg ilyesmi, de azért az a brand az még mindig rohadt erős, tehát ezt nem lehet elvenni tőle, hogy ez a játék az egy nagyon jó játék. Mind az első, mind a második része lehet szeretni, meg nem szeretni, de ezt nem lehet tőle elvenni. Az, hogy anyagilag sikeres volt-e, itt nem is inkább az eladás befolyásolta szerintem ezt, hanem az, hogy a Naughty Dog játékoknak a költségeit sose szokták kommunikálni. Azt tudom, hogy az Uncharted 4 is bődületesen kibaszott kúgosok. Az több százmillió dollárból készült, azt tudjuk. Ott olyan dolgokat fejlesztettek le így a Naughty Dognál, ami brutál volt, ugye, de akkoriban azért nem számított, mert ezek flagship játékok voltak, nem az volt a célja, hogy hasznot termeljen, hanem hogy behúzzon. Azért azt vágod, hogy nincs szükségünk Last of Us egy remake hírre, ahhoz, hogy beszéljünk Last of Us-en. Jaj, most épp ez jutott eszembe, hogy csak egy tudtunk ide, hogy megint erről kell beszélnünk. Viszont, ha már itt vagyunk, akkor elkérdeznék, mert erről viszont szerintem nem beszéltünk. Te fogsz játszani? Újra játszod a Last of Us 1-et? Én most attól teszem függővé, hogy kapok-e hozzá kódot. Aha. Ha kapok hozzá kódot, akkor azt felvállalom, hogy fogom streamelni, mert olyan szinten érdekel, tehát nyilván kíváncsi... Igen, a kódot. Itt a kód. Igen. Ha így néz ki. Tehát, tehát azt vállalom, de Otherworld contentet nem fogok belőle gyártani, mert annyira azért nem érdekel. Uh-huh. Tehát az egy jó... Ha nem kapsz kódot, akkor nem is fogod megvásárolni. Nem, biztos, hogy nem. Uh-huh. Főleg ilyen árak mellett. Tehát most így nézegettem a Call of Duty Modern Warfare-nek az árát, és tényleg az alapcsomagra 30 000 forintot kifizettem körülbelül. Mert olyan... De már be is húztad. Aha, mert olyan bival jó állapotban van a forint, hogy most már megveszel valamit. 30 euró, mert menj, 60 euró? 70 euró azt. 70 euró. 70 euró. Azt átszámolod a 400 forintos euróára. Hát 28 000 forint. Ja, 28 000 pár, van 30. De gondolom van belőle digital premium plusz deluxe edition. Hogy ne lenne, 100 dollárért. Aha, 100 dolláros pak van hozzá, benne van a season pass. Majd beszélünk erről. Azt szokták egyébként csinálni, én mindig úgy húztam be a kodot, hogy ilyen egy hónappal megjelenés után, vagy másfélvel, kettővel, beszokták akciózni a Deluxe Edition-t a normál árára, vagy picivel alá. De a normát nem akciózzák ám le, tehát nem úgy van, hogy mondjuk 28 000 forint helyett 17 a normál, és egyébként 26 a Deluxe, hanem olyankor azt szokott, azt látod a sztorba, hogy ott van az alapjáték, az 28 000 forint, de 26-ért megveted a Deluxe-ot, akkor vegyük már meg a Deluxe-ot, mert miért ne? Egyébként kicsit kikacsintva a Game Pass irányába, meg ugye az előfizetéses dolgok irányába, ugye mondtam, hogy októberben rengeteg játék fog megjelenni, és azért ilyenkor kurva hálás vagyok a Game Pass-ért. Tehát az, hogy csak a Microsoft oldaláról, amiket ők be akarnak mutatni, azok benne lesznek a Game Pass-be. Azért nem kell extra pénzt fizetni. Mondjuk azért nem is adnék pénzt. Hát, jó, mondjuk én hülye vagyok, én a Scorn-ért fizetnék egyébként, de azért összefosnám magam, hogyha kiderülne, hogy a Scorn-ra mondjuk még egy 10 000 forintot rá kell dobni. Gondold el, mondjuk kijönne 70 euróért. Na, az bebaszna. Mert az nagyjából egy 30 dolcsis játéknak tűnik, vagy 20. Dolgozom most az új Retroworld-em. Ó, már neki is hát. Sőt, már végig is játszottam a játékot. Azért... Passziászból lesz Retroverd? Majdnem. Fél óra hosszú a játék. Hű! Megerőtetted magad. 3 nap alatt játszottam végig. Várjál. És az a vicc, hogy fél órás játék, és bazd meg 20 euró gogon. Az mondjuk komoly. Azt így néztem, bazd meg, hogy így mi a fasz? Mondom, anyád. Ha minden percért fizetsz. Gyakorlatilag minden perc egy dollár. Hozd be. Megtanulod majd értékelni, látod? Azt. Ja, faszom volt, fél órás játék. Na, mondom majd. Ja. Na, menjünk tovább. teret. Maradunk a Sony-nál. Viszont most már érintjük a Call of Duty-t. Következő van. Abba lesz két ilyen irányú hír is. Tehát a kódból több, csak most a Sony részről egy. A Sony neki állt sírni. Ugyanis az van, hogy hogy nem így jó pár hónap után, miután a Microsoft így akvirálta az Activision Blizzardot, úgy, ahogy van. Igen. Tudod, ez az, hogy van? Hogy mondta a srác? Intellektuális faszverés. Ezt tudom. Ezt pólóra fogom írni. Próbálnék ellent mondani, de ami igaz, az igaz. Szóval, igen, tehát miatt akvirálták. Akvirálták. Tehát amióta ez megtörtént, ugye ezzel a húzással az Xboxhoz került a Call of Duty, úgy, ahogy van. Ezt úgy mindenki most már tudomásul vette, ezt a gaming sajtó lehozta, most már a játékosok is tudják. Na, a Sonynak a héten jutott eszébe, hogy rájöttek, hogy te figyelj már! Figyelj már, ez így nem jó. De ezt tudod, hogy kinek nyilatkoztál? Brazil. Vagy Brazil felületen. Kormányfelületnek, vagy milyen szarnak. És ott mondták, hogy ez azért nem jó, mert a Call of Duty az nem csak egy videójáték, hanem ez egy ilyen, mondhatnám, hogy jelenség, de most ugye egy fenomenon a játékiparban. És, igen? És nem hasonlítható hozzá semmi. Tehát önmagában képes a konzol eladásoknak a sorsát meghatározni, és mint ilyen, azzal, hogy az Xboxhoz került, így olyan lépés előnybe került az Xbox, ami hát károsan, tehát nem boríthatja a fair helyzeteket, és olyan lépés előnybe hozhatja az Xboxot, amivel mások nem tudnak lépést tartani. Rájöttek, hogy miután a Microsoft akvirálta a legnagyobb kiadót a piacon, ami kétszer akkora, mint a második legnagyobb, ugye az Electronic Arts, az így befolyásolhatja mondjuk a játékipari dolgokat. És az a vicc egyébként, hogy mondják ezt úgy, bassz meg, hogy évek óta a Sonynak egyébként exkluzív díljai voltak a Call of Duty-ra. Körülbelül szerintem a PS4 generáció eleje óta. Igen. Tehát olyan kontentek, amik semmi más nem jelenhettek meg, csak PlayStation-re. Na, az valahogy nem zavarta őket, akkor nem érezték azt, hogy ennek piac befolyásoló hatása van. Nem bazd meg, így, hogy azt mondta Mike-ra, hogy na jó, hát akkor ő meg fogja, és akkor itt nem szarakodik ilyen DLC-kkel, meg skinekkel, meg szarokkal, behúzzuk az egészet, hogy na nem már. Na nem már. Na hé. Tehát így szétnéztek el elmúlt hónapokban, hogy te figyelj már, itt vannak a különböző polcaink, nem volt itt egy Call of Duty valamikor? Mi történt? De még ez is fasság, mert ha jól emlékszem, akkor úgy van, hogy valami 3 vagy 4 évre le van kötve az exkluzív deal ugye a kodokra, és hogy elvileg azt mondta az AB, hogy ezt ők tiszteletben tartják. Nem sok dolgot szoktak tiszteletben tartani, de a pénzt azt úgy igen. Sőt, azt mondták, hogy nem csak a szerződés idejére, hanem hogy ők egyébként a jövőben sem tervezik megvonni a Call of Duty exkluzivitást, ami egyébként az Xboxnak a gyakorlatából nem lenne annyira kirívó eset. Jó, a Starfield az ennek ellentmond, de például a, mit tudom én, szinte minden más, az meg ezt alátámasztja. Tehát igen, simán el tudom képzelni. Ennél érdekesebb, majd csak a Microsoft párdasza lesz, azt mondja, a Microsoft résznél elmondjuk, az is egy egészen... Ja, a Microsoft is érdekesebb viszonyult. Ők is tudnak baromságokat beszélni. Egyébként itt ilyen dolgokra hivatkoztak meg, hogy volt egy 2019-es kutatás, és ott valóban kimutatható volt, hogy a Kod az egyetlen olyan videójátékos brand, ami be tudott törni abba a top 10-es listába, ahol az általános szórakoztató brandek vannak, tehát nem csak a videójátékok, filmek, könyvek, stb. Tehát az olyan nevek közé, mint a Star Wars, a Trónok harca, a Harry Potter, vagy a Gyűrűk ura. És a Kod az egyetlen, ami meg tudod itt jelenni. Ehhez egyébként nem kell nagy... Már érdekes, hogy a GTA meg nem, mert a eladásokban szerintem a GTA még fölülmúlja bőven a kodot. Mondhatnánk egyébként azt, hogy innentől már popkulturális léptékről beszélünk, de bocsánat, szerintem akkor a Super Mario-nak is itt kéne lennie, az meg nincs. Nem, mert az exkluzív a kod az meg nem nagyon volt exkluzív. Soha. Azt hiszem a kod 3 volt olyan szinten exkluzív, hogy PC-re az nem jelent meg. Ja, csak a multiplatform címeket nézték? Hát nem multiplatform címek, ezek ugye brendek, amiket felsoroltam. Azért mondom, hogy a Mario-nak is simán ott kellett volna lennie. Nem biztos. De, miért nem? Nem tudom, tehát szerintem, mivel az nagyon konzolhoz kötött, jó, ez tudod, ez pontosan olyan áthallással van, mint hogy van egy bizonyos korosztály, akiknek a videójáték meg a konzol az a Nintendo. Lehet az Xbox, az is Nintendo. Én nem vagyok ebben biztos, szerintem, aki a Super Mario-t felismeri, nem biztos, hogy okvetlenül tudja, hogy melyik konzol van mögötte. És most nem magunkból indulják ki. De szerintem abszolút azonosítható. Figyelj, tudod mit? Teszteld le. Dobd be a szüleidnek. Ők tudják. Jó, ez meg. Akkor dobd be a tágabb értelme rokonaidnak, akikkel keveset találkozik. Tágabb értelemben vett szüleimnek. A további rokonaidnak kérdezd meg őket, addig kérdezd őket, hogy nem találsz egy olyan. Nem, ők nem, tudják, mert ők nagy Dr. Mario fanok, úgyhogy megtanulták egy életet. Nem, és apám mikor tudna például, hogy a Super Mario-ról bármikor megmondják, hogy ez egy videójáték figura, de ha megkérdezném, hogy melyik konzolhoz köthető, fingjuk nem lenne róla. Pedig szerintem mi a legtöbb ember tudatában él, mint videójáték konzol, az pontosan a Nintendo-nak. Nem azt mondom, hogy tehát modell megnevezése nem kell számítani, de brand szinten szerintem tudják. Lehet egyébként, hogy itt az erejét akarták mutatni a dolognak, mert tudod, hogy beteszel egy ilyen felsorolásba egy Super Mario-t, az valahogy elvesz az egésznek az éléből. Tudod, hogy amikor beteszed a Star Wars-t, a Trónok harcát, a Harry Potter-t, a Gyűrűk urát, akkor olyan fajsúlyos élmények jelennek meg előtted mindegyiknél, mikor oda teszel egy Mario-t, az egésznek valahogy hirtelen lesz egy más színezete. Olyan szinten, igazad lehet, azt nem raktam be ide a hírek közé, mert nem tudtam, hogy hova illeszem be, de pont volt most egy ilyen kimutatás, hogy megszondázták az összes social media platformot, Twitter, TikTokot, Facebookot, minden ilyen szart, és azt nézték, hogy mik a legelterjedtebb konzolok. Tehát, hogy mikről beszélnek a legtöbb. Uh-huh. És nagyon érdekes volt, mert jó, az első helyen kijött a PlayStation 4. Azt még valamennyire megértem, mert az előző generációban az azért úgy ment rendesen, mai napig gyártanak. Tudod, mi volt a második? Xbox One. Nem a Series, meg nem a 360, nem, a One. Az volt a második legnépszerűbb, és a Switch csak harmadik volt. Úgyhogy meg is lepett egyébként. Lehet, hogy azért, mert egyébként a Nintendónak nem nagyon van pozitív internetes megjelenése egyébként, mert ugye ők azért az kurvára szondázzák, tehát ott nem írhatám bárki cikket a Nintendóról, meg a játékaikról. Ugye ott, ha nem vagy az izébe benne ebbe a mi az Istennek hívják, milyen program? Ambassador programba, akkor te nem fogsz izé kritikákat gyártani. Igen. Valamit akartam volna ehhez hozzáfűzni gondolatként, de lehet, hogy megőrzöm magamnak. Már csak azért is, mert nem jut összem. De kedves, mert elismered. Na, akkor viszont beszéljünk egy kicsit nyomasztó hírről, és akkor ezzel véget ér a PlayStation blokk. Igen, mondtam, hogy ez most nagyon rövid lesz. Igen, itt most nem sok minden történt, viszont ez fölmerült, ezt én is olvastam, meg most már szerintem sejthetitek is, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy valami interjút folytattak, ha jól tudom, a PlayStation divíziónak az elnökével. Pénzügyi jelentés kapcsán volt, ez így van. És a lényeg az, hogy ezzel a fazonnal beszéltek benne, nem tudom. Igen. És Totoki Hiroki, igen. Fakenoba furok. A lényeg az, hogy valahogy szóba került a PlayStation konzoloknak az árazása, és kitérő választ adott az úr, amikor azt kérdezték, hogy így mennyire fogja érinteni a PlayStation-nek az árazását a mostani nemzetközi helyzet. Főleg az, hogy ugye elindultak a félvezetők is fölfelé. Ugye beszéltünk múltkor a Xenon hiányról, amit a ukrán búza mezők mellett termesztenek. Mert honnan máshonnan, tehát nyilván onnan jön minden. Meg tudjátok, most van ez a tajvani zűr is, és azért ott is van pár jelentős cég. Úgyhogy ebből nyilván ez nem erősíti, nyilván nem is cáfolja. Ezt te írtad, de... Egyébként azért, mert ez a Discordra így rakták. Ja, jó, oké. Ilyen kis függelékeket tettem egy-két helyre. Láttam. Tehát visszatérve erre az egészre, hogy sajnos egyébként nem elképzelhetetlen, hogy tényleg lesz egy ilyen áremelkedés, bár nem volt jellemző a játékiparnál soha. Tehát általában konstans volt, hogy ha $60 egy videójáték, akkor az éveken... Nem is nagyon volt ilyen helyzet. Igen, tudom, erre akartam kifuttatni az egészet. Sosem hagyott, hogy végig mondjak egy gondolatot. Szeretnék egy ilyen jó... Mert én nem merem megerőlegezni, hogy értelmes Nem, egy jókai körmondatot szeretnék megfogalmazni, és akkor mindig beleállsz, mint a bot a küllők közé. Igen. Mondjad. Nem mindegy, szóval ennyi lett volna, amit így el akartam. Nem tetszett be a mondatod. Nem, ennyi lett volna egyébként, hogy simán elképzelhető, hogy a nemzetközi helyzetre való tekintettel az fokozódik, és meg fognak lépni olyan dolgokat, amiket egyébként nem is várható el, hogy egy cég benyeljen. Tehát eddig is, hogy úgy mondjam, irreálisan ártartók voltak a videójátékok generációkon keresztül úgy, hogy évről évre közben azért voltak pénzmozgások, és ezek az ár, és a videójátékok ára az nagyon ritkán követ, sőt, semmilyen formában de nem követte. A videójátékok áráról van szó, itt a konzoláráról van szó. Abba beleértem a konzolt is, meg a szoftvert is, meg a stb. A szoftveren azért van nyereség bőven. Tehát nem azt mondtam, hogy nincs. Azt mondtam, hogy te ezt a fogyasztóként a polcon nem láttad. Ezt a fajta áringást. Hogyha kijött egy friss játék, emlékezz vissza, minden játék 20 000 forint. Igen. Ez volt ugye a 60 eurós... Igen. Egyébként abban az időben viszont nem is nagyon voltak például félárasított játékok. Most ugye vannak. Igen. Külföldön voltak ilyenek, hogyha egy helyi kín volt, akkor már akciózták. Hát ja, itthon bazd meg a két generációval ezelőtti Forcát is megkapott 20 000 forintért. Ja persze, ez a bemész valamelyik nagyobb bevásárlóközpontba, és akkor itt a legújabb FIFA 2014, és most csak 28 000 forint, mert 60 éve mikor vettük, akkor ennyire raktuk, és nem kellett senkinek. Persze, de még ott van, hát ha elviszik. Az üzleti realitás, tudod. Jó, figyelj, amit én látok, hogy egyébként 100 dollárról szólnak a pletykák, hogy ennyivel emelhetik a PlayStation 5 árát. Ez ugye nekünk duplán fáj, mert egyrészt a 100 dolláros emelés eddig sem nagyon lehetett hozzájutni, bár ez is most már változik, itthon már egész jól hozzá lehet jutni, de ugye 100 dodóval megemelik, azt még elszámoljátok a jó magyar áfát, meg a magyar királyi forintnak az áringadozását, akkor elmehetünk akár 230-250 ezer forintig is. Tudod, mire leszek kíváncsi? Nem tudom, fogunk itt beszélni az angliai helyzetről? Mire gondolsz? Az előfizetések alakulásáról? Szerintem nem. Nem. Jó. Ugye gyakorta fel szokott az merülni, hogy a nyugati, ugye a gazdag nyugat mennyivel jobb helyzetben van, mint mi. Aha. Mert hogy nekik annyi pénzük van, és annyi pénzt keresnek, hogy őket nem fogja szarul éríteni. Jobban árérzékenyek, mint mi. Igen. Kijött egy hír Angliából, hogy 100 000 számra mondják le a Netflix előfizetést, mert drágul a fűtés, drágul a villany. Ez csak úgy csak tenném ide, mint mellékes megjegyzendőt, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó, hát akkor majd azt fogják csinálni, hogy ha ilyen drága bazd meg a fűtés, akkor nem évi háromszor, hanem csak évi kétszer fognak elmenni a török Rivierára. Hát kurvára nem erről van szó, tehát úgy néz ki, hogy amit ugye beszéltünk is korábban, hogy ezt itt sávosan kell gondolkodni, ennyit hajlandóak költeni mondjuk videójátékra, ennyit hajlandóak költeni mondjuk utazásra, ennyit hajlandóak költeni mondjuk rezsire, és ha azt látják, hogy ez a egyik bugyor kilép a medréből, akkor azt mondják, jó, akkor ebből elkezdünk szépen lemondani valamit. Igen, ilyen szinten, hogy most tudatosak, lehet ezt mondani, ezt nem vagyok azért 100%-ig biztos, de már beszéltünk ugye erről, hogy ugyanez volt az amerikai piacon is, hogy viszonylag kis árigondozásra is eléggé nagyon furán reagálnak. Ugye ott is mondták, hogy volt ilyen felmérés, hogy mi az az összeg, amíg hajlandók vodot fizetni, mi az az összeg, amiért mondjuk videójátékos szolgáltatást fognak fizetni. Ugye itt a Micron jól is látszik, nem nagyon nyúl kell hozzá a Game Pass előfizetés árához. Jó, a PC-set az jó megemelte, mert az azt hiszem egy jó darabig 1200 forintért futott, és akkor hirtelen emelt rajta egy nagyot, de azért az Ultimate-et nem nagyon piszkálja, sőt, majd beszélünk itt is egy másik dologról, sőt, talán azzal fogunk kezdeni, nem, de az Xbox-os szekció elején lesz az is. A másik érdekes dolog, ugye 100 dolláros emelés, ha beszéltünk erről, ha valóban így lesz. És mondtad azt, hogy nem nagyon akarnak bukni rajta. Azért gondolj bele, hogy az szinte az összes, illetve konkrétan most a Nintendon kívül az összes gyártó, konzolgyártó, legalábbis a generáció elején ugye minusszal árulja a konzolát, és ahogy olcsósodik a gyártás, úgy kezd rajta plusz generálni. Ezt le is hoztuk írva, hogy mikor volt az, amikor már nullára kijött mondjuk a PlayStation, hogy honnan volt nyereséges. Ugye ennek a legdurvább része az talán a PlayStation 3-as korszakban volt, amikor az első olyan konzol volt, amilyen bazidrágba áron jött ki, és még úgy is buktak rajta valami eszméletlenül sokat. Uh-huh. Ugye a Cell processzor, meg a Blu-ray meghajtó, meg mit tudom én miatt, ugye emlékszel a legeslegelső PlayStation 3-on volt 32 USB port, 82 fajta kártyaolvasó, benne volt a PS2 hardware, meg a Blu-ray, meg a mit tudom én. Azért az egy nagyon ambiciózus konzol volt. Az egy nagyon átgondolatlan konzol volt. Nem, egyébként Wink Nutbellnek elmulasztottam megköszönni, úgyhogy köszönöm, és Téno vannak a kérdésére, vagy ez gondolat erejéig vissza fogok térni, hallgatlak. Igen, igazából ezt akartam mondani, tehát ha megtehetni a Sony, hogy benyelje. Mert szerintem főleg most már, tehát most már tartanak ott, hogy mondjuk az, ha nem lépik meg ezt a $100 emelést, akkor is nullszadók közelére kihozzák a konzolt, és ugye most már ők is szolgáltatnak, abból is van bevétel bőven, azért teper nekik a szoftvereladás is, ott azért ilyen... Na, arról majd beszélünk mindjárt. Bocsánat, én azért annyiban ezt árnyalnám, hogy az, amikor mérték azt, hogy mennyit hajlandóak költeni az emberek, a háztartások, ilyen szolgáltatásokra, hogy Netflix, Game Pass, faszom tudja, Spotify, YouTube Premium, mit tudom én mi, akkor azt vizsgálták, hogy ebből mondjuk hány számot bír el mondjuk egy háztartás. De nem azt vizsgálták, hogy ez a szám ez mennyire konstans, hogyha az összes többi egyébként létszükségletű szolgáltatásnak az ára fölmegy a 3-4-szeresére. Tehát nem számoltak olyan nagy hirtelen vagy kilép a medré, vagy 7-szeresére, tehát kilép a medréből a villanyfogyasztás, és kilép a medréből a gázfogyasztás ára, akkorára, hogy muszáj megvágnod ezt, mert különben nem fogsz tudni, szomorú ezt kimondani, konkrétan nem fogsz életben maradni. Tehát ez egy nagyon szomorú... Kicsit ki van sarkítva, de értem. Nem, ez történetesen egyébként nincsen kisarkítva. Biztos vagy benne, nem azért mondják le az emberek a például itt ennyire tömegével hirtelen a Netflix előfizetést, mert most jöttek rá hirtelen, hogy túl sok a Vogue üzenetű film a Netflixen, hanem azért mondják le tömegével, és ez valószínűleg az alsóbb társadalmi réteg, mert nem fogják tudni egyébként fenntartani a saját életkörülményeiket. És szerintem ez egy nagyon markáns rész, viszont ezek a költségek, amik nekik költségként jelentkeznek, ezek halmazati tényezőként meg fognak jelenni a Sony-nál is, gyártásban, cégfenntartásban, üzemeltetésben. Tehát szerintem most lesz pont az a pillanat, amikor azokat a gáláns gesztusokat nem lehet megtenni, hogy buksz a konzolon, mert keci sok pénzre lesz szükség. Hát ezt nem tudjuk, hogy náluk hogy fog lecsapódni. Ha tényleg ilyen nagyon durván bekavar itt a helyzet a félvezető gyártásban, meg mit tudom ilyenekben, akkor elképzelhetőnek tartom, de ott is inkább azt tartom elképzelhetőnek, hogy nem drágulás lesz, hanem megint ott fogunk tartani, hogy nem lesz a polcon konzol. De erre meg csak annyit mondok, hogy a videójáték régen is egy luxus cikk volt gyakorlatilag. Most meg már egyre inkább. Hát gyakorlatilag lassan minden az lesz. Tehát azért szépen betagozódott így a drágább hobbik közé. És sosem volt kifejezetten olcsó. Én múltkor számolgattam, bazd meg, hogy tudod, milyen kurva drága egyébként játszani? Nagyon. Hát gyakorlatilag, hogyha azt mondod, hogy... Veszel mondjuk havi egy AAA játékot? Ha veszel mondjuk havi egy AAA játékot, de bocsánat, ha nagyon tényleg játszol, és úgy igazán benne vagy, akkor mondjuk veszel egy AAA játékot, és mondjuk eltapsolsz körülbelül mondjuk ugyanannyi pénzt, mondjuk mikrotranszakciókra, vagy nem tudom, és akkor azt mondod, hogy mondjuk akkor te nagyon játszol, mert nap havonta egy játékot megveszel, meg mondjuk a Call of Duty-nál lebaszol, mint a skinekre, nem tudom mennyi pénzt. Akkor mondjuk mai áron mondjuk eltapsolsz olyan 50-60 ezer forintot játékra, és akkor nem számoltam bele a konzolt arányosítva, most csak tisztán a játék. Azért abból már lehet kábítószerezni is. De az mennyivel jobb? Nem jobb. De azért értettem most már azért, tehát annál pontnál vagyunk, ahol igazából tudsz mérlegelni, hogy igazából tudok másfajta szórakozási módokat is ebből a költségkeretből. Te érted? Ja, ezért ez eléggé durva. Hát, mindig lehet feljebb menni, figyelj, hogyha nagyon sok elégetni való pénzed van, akkor például ott van a Barhammer asztali szerepjáték, ahol lehet egy-egy figurát 100 000-es tételbe is megvenni. Igen. Sőt, még talán feljebb is van, milliós tételig is el lehet menni, úgyhogy vannak drágább hobbik, de abszolút a videójátékozás is mindig az volt. Sőt, egyébként szerintem arányosítva mondjuk a 90-es években még drágább volt, mint most. Tehát akkor egy-egy játékára félhavi fizetés, vagy havi fizetés is volt. Viszont azok készen voltak, amikor megjelentek. Társadalmi célú szeretet hallottak. Közben Téna vannak a kérdésére válaszolnék, aztán tovább megyünk az Xbox blokkra, hogy minket mennyiben fog érinteni a villany, meg a streameket, meg az ilyesmit. Ennél a pontnál nem tudom. Tehát most az van, csak hogy így gyorsan egy ilyen kis rátekintés, hogy mi egy bérleményben vagyunk. Két hónappal ezelőtt volt egy olyan, hogy a KKV-kra fog vonatkozni a rezsicsökkentés, abban az esetben, hogyha megigénylik. Uh-huh. Én megigényeltem, de én csak bérlő vagyok, nem én vagyok a tulajdonos. A tulajdonosnak kell megigényelni, ők meg basztak válaszolni, nem tudom, hogy megigényelték-e. Ha megigényelték, tök jó, mert akkor a mostani rezsi keretek közül, tehát mint rendesen tovább tudunk működni. Ha nem igényelték meg, akkor nem tudom, mi lesz. Majd nagy kabátba fogunk streamelni. Ja. Sötétbe. Mondjuk ez a podcast minőségét sokat nem fog rontani. De hülyeségeket sötétben is tudok mondani. Ez ennyi. Úgyhogy, ja, hát mindegy. Egyébként tudjátok, mi az, ami jobban érintheti itt a dolgokat? Az például az üzemanyaggal, hogy mi lesz. Mert én ugye ingázok. Igen. Úgyhogy az lehet, hogy jobban fogja befolyásolni a streamet. Igen, most igen, aktívan dolgozunk azon, hogy a Reflektorhoz szponzort tudjunk találni. Pont azért, olyan mert... Olyan volt. Mi Letesznek itt nekem 3 kanna benzint, amikor nem van zsírozva. Na figyelj, lehet, hogy megtámogatnak, hogy figyelj, kapsz egy Teslát. Otthon töltheted. Az jó, az Osannál van, úgyis ott mellettünk az Osannál, ott a Tesla töltő. Úgyhogy mindegy, most ez is egy ilyen kihívás, hogy évvégéig működjön, mert ráadásul parkolóvezet lesz decembertől a környékünk. Csak is áttolták azt is? Na. Pazd meg, elég tudok csütörtökön gyalog ide. Ja, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit sikerül ebből az egészből kihozni. Hát vasárpihelyen decemberben ki fog derülni, hogy tudjuk-e folytatni változatlan keretek között valahogy a Reflektort, vagy sem. Hogy megoldjuk. Ha tudtok olyat, aki mondjuk szívesen támogatna egy ilyen műsort, akkor várunk titeket szeretettel majd a Discordon, jelezzétek. Átveszünk a Reflektort OnlyFans-re. A tartalom az marad ugyanaz. Aki ott lesz az adminunk, akkor ő lesz majd az OnlyFans őr. Menjünk tovább. Kár volt. Ebben a csapdában simán besételte. Simán. Tehát ott szálljon. Soha nem tanulok ezekből a dolgokból.